ଶିବଶଙ୍କର ନମୁ ମହେଶ୍ୱର ନମୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନମୁ ନମୁ ନମୁ ଶିବଶଙ୍କର ନମୁ ମହେଶ୍ୱର ନମୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନମୁ ନମୁ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ସବୁ ସନ୍ତାପହର ଦେବାଦି ଦେବହର ନମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ସବୁ ସନ୍ତାପହର ଦେବାଦି ଦେବହର ନମ ଶୁଭଙ୍କର ନମ ହୃଦଙ୍କର ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତିଧର ନମ ନମ ନମୁ ଶିବଶଙ୍କର ନମୁ ମହେଶ୍ୱର ନମୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନମୁ ନମୁ କରୁଣାମୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବରାଭୟ ହେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେ ସୁଧାମୟ ହେ କରୁଣାମୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବରାଭୟ ନମ ତ୍ରିଶୂଳ ଧର ନମ ଡମ୍ବରୁ ଧର ପ୍ରଳୟ ନୃତ୍ୟ କର ରୁଦ୍ର ଭୟଙ୍କର ନମ ତ୍ରିଶୂଳ ଦିଗମ୍ବର ପରମ ଈଶ୍ୱର ନମୋ ନମୋ ନମୋ ଶିବଶଙ୍କର ନମୋ ମହେଶ୍ୱର ନମୋ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନମୋ ନମୋ ନମୋ ଶିବଶଙ୍କର ନମୋ ମହେଶ୍ୱର ନମୋ ଯୋଗେଶ୍ୱର